Together till the end of time, I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me, you and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me. चलूं मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं. हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूँ. सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ, जोड़ दूँ. सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ. जुड़ गई तुझसे ये मेरी जिंदगी, मैंने तो पाई तुझ में मेरी हर खुशी. कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी. अक्सर ख्यालों में हूँ तेरे मैं कहीं, देखूँ मैं तुझे लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूँ. हर सुबह तुझसे मिलने की चाहत में मैं जगूँ. एक तू ही तो है होठों की हंसी चेहरे का नूर तू. सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ, जोड़ दूँ. सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़. बस गई मुझ में अब है ये बस गई. सांसों से आए हर दम खुशबू जो तेरी. छा गई मुझ पर ये जो है छा गई. बदली है शायद ये तो तेरे इश्क की. यही है मेरे दिल की हसरत पहरों तुझसे बातें मैं करूं. हो सारी बातें तुझ पे खत्म और तुझसे हो शुरू. फिर वक्त भी ये रुक जाए वहीं हो जब भी साथ तू. सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ, जोड़ दूँ. सब रिश्ते